शम्मा जलती है जले जाने वाले। हाय हाय हाय ये निगाहें, हाय हाय हाय ये निगाहें, कर दे शराब जिसे चाहे मैं तो भूल गया राहे। रात हसी है जवां है नजारे, झूम चले हम दिल के सहारे। रात हसी है जवां है नजारे, झूम चले हम दिल के सहारे। आज कोई हमको न पुकारे, रोकती है मेरी राहें मैं की बोतल जैसी बाहें। हाय हाय ये निगाहें, हाय हाय हाय ये निगाहें, कर दे शराब जिसे चाहे मैं तो भूल गया राहें। समा बहका बहका हो, हम भी जरा बहके तो मजा हो। ए हे हे ओ हो, यूं जो समा बहका बहका हो, हम भी जरा बहके तो मजा हो। आंख पिए और दिल को नशा हो, ये इशारे ये अदाएं मैं की बोतल जैसी बाहें। हाय हाय ये निगाहें, हाय हाय हाय ये निगाहें, कर दे शराब जिसे चाहे मैं तो भूल गया राहें। नहीं मेरा प्यार यहीं है, या मेरी मंजिल और कहीं है। याद नहीं मेरा प्यार यहीं है, या मेरी मंजिल और कहीं है। देखो मुझे कुछ होश नहीं है, ए हे तोबा ये निगाहें मैं की बोतल जैसी बाहें। हाय हाय ये निगाहें, हाय हाय हाय ये निगाहें, अरे कर दे शराब जिसे चाहे मैं तो भूल गया राहें।